tara ngwana ke bua le mmagwe ke ntse ke tshela le motho ka re ke mmato a me a ntse ke ryag mmolai ya re ke moraya ke re mosimane kwa yana tlogela go ntshwenyetsa mosadi a re matha a basimane ga a ilane mme ke ne ka meetola ka moraya ka re ngwana o tlo go tsona o sira rragwe ke tladilwe ke ngwanyana a tsewa ke tsala ya me le ditsala tsa me dinja setsego mme mosadi wa me ke le ke mo rata mmalobopo wa me o ka swang ka go ja mmalobopo wa me o ka swang ka go ja lo tshameke sentle e seng mo go moratiwa mmalobopo wa me o ka swang ka go ja lo tshameke sentle e seng mo go moratiwa mmalobopo wa me o ka swang ka go ja lo tshameke sentle e seng mo go moratiwa o mosadi wa me tota ke go rileng moroba wa me motho wa me motho wa me tota ke go rileng moroba wa me mosadi wa me motho wa me tota ke go rileng mmalobopo wa me o ka swang ka go ja o tshameke sentle e seng mo go moratiwa mmalobopo wa me o ka swang ka go ja o tshameke sentle e seng mo go moratiwa mmalobopo wa me o ka swang ka go ja o tshameke sentle e seng mo go moratiwa ke ya botsaba batho ba ke tsela le bone ke ya botsaba jalo lorato la basha ke ya botsaba batho ba ke tsela le bone ke ya botsaba jalo lona ditsala tsa me lona ditsala tsa me tuntirile dilo mmalobopo wa me o ka swang ka go ja lo tshameke sentle e seng mo go moratiwa mmalobopo wa me o ka swang ka go ja lo tshameke sentle e seng mo go moratiwa